Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 25 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego najlepszym filmem i zworkiem orłów po rozdaniu polskich nagród filmowych. Jest akt oskarżenia po Marszu Narodowców w Oświęcimiu i wykrzykiwaniu antysemickich haseł. Organizator i jeden z uczestników stanął przed sądem. Zmiana czasu w Europarlamencie. Jutro głosowanie. Za chwilę sprawdzimy, co mówiono podczas debaty. Najlepszy film to Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. W Teatrze Polskim w Warszawie przyznano Orły 2019, wyróżnienia Polskiej Akademii Filmowej. W tej kategorii nominowane były też obrazy Kamerdyner i Kler. Paweł Pawlikowski nie krył wzruszenia i dziękował za wyróżnienie. Różnorodność, te filmy są tak różne, że jak tu ocenić, kto jest najlepszym reżyserem? To dziękuję Akademii, szczególnie tym członkom, którzy na mnie głosowali za ten zaszczyt. Dziękuję przede wszystkim mojej producentce Ewie Puszczyńskiej, że mi dała czas i przestrzeń, żeby ten film jakoś tam wyreżyserować. I mojej ekipie Łukasz Żal, Kasia Sobańska, Marcel Sławiński, Ola Staszko, Waldek Pokromski, którzy pomogli mi być dobrym reżyserem. Więc dziękuję jeszcze raz. Pozostałe nagrodzone kategorie: najlepsza główna rola kobieca Joanna Kulik, Zimna wojna, najlepsza główna rola męska Jacek Braciak, Kler, najlepsza drugoplanowa rola kobieca Aleksandra Konieczna, Jak pies z kotem, najlepsza drugoplanowa rola męska Janusz Gajos, Kler, najlepszy scenariusz, najlepszy dźwięk, najlepsze zdjęcia, najlepszy montaż i najlepsza reżyseria. Zimna wojna, z kolei najlepsza muzyka Kler i najlepsze kostiumy oraz najlepsza scenografia film Kamerdyner. W sprawie Marszu Narodowców w Oświęcimiu jest akt oskarżenia. Organizator Piotr R. i jeden z uczestników Teodor K. odpowiedzą przed sądem za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Nie przyznali się do winy. Kwestionują to, że jakoby ich zamiarem było nawoływanie do różnic na tle narodowościowym. Twierdzą w swoich wyjaśnieniach, że takiego zamiaru nie mieli. Natomiast z analizy całości materiału dowodowego, które udało się zgromadzić w toku tego postępowania, no wynika, iż zarzucenie im tych czynów jest w pełni uzasadnione i stąd też skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Mówił prokurator Mariusz Słomka. Mężczyznom grozi do 2 lat więzienia. Przypomnijmy, że grupa około 200 osób manifestowała w styczniu w czasie obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Na terenie miejsca pamięci mieli mówić, tu cytat, czas walczyć z żydostwem i uwolnić od niego Polskę. Zmiana czasu z letniego na zimowy przestała przynosić korzyści finansowe, zaczęła za to przynosić straty w zdrowiu. Z takim stwierdzeniem zgodzili się europosłowie. Jutro Parlament Europejski zagłosuje nad zniesieniem obowiązku przestawiania zegarków 2 razy w roku. Ostatni raz w Polsce czas ma się zmienić w marcu 2021 roku. Dzisiaj w Strasburgu w tej sprawie odbyła się debata. Przysłuchiwał się jej Karol Surówka. Zmianę czasu wprowadzono, by oszczędzać energię wtedy, gdy dni robią się krótsze. Wynalezienie żarówek LED sprawiło jednak, że oszczędność ta dziś wynosi zaledwie 1%. Tymczasem szkód zdrowotnych i mentalnych spowodowanych przestawianiem zegarków wycenić się nie da. Przekonywał dziś w Europarlamencie Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości z Unijnej Komisji Środowiska. Zwiększona ilość zawałów serca, współczynniki samobójstw, ilość wypadków drogowych, które zdarza się w tym okresie. Europoseł PSL-u Andrzej Grzyb wspomniał o rekordowych konsultacjach społecznych w sprawie zmian czasu. Wzięło w nich udział 4 600 000 Europejczyków. 84% z nich było za zniesieniem zmiany czasu. Możemy powiedzieć, że wybiła godzina, abyśmy zakończyli tą dwukrotną zmianę czasu. Polacy po raz pierwszy przestawiali zegarki jeszcze w 20-leciu międzywojennym. Jeśli parlament przegłosuje zmiany i zatwierdzi je później Rada, w marcu 2021 roku zrobią to po raz ostatni. Karol Surówka, Polskie Radio. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Brytyjskie linie lotnicze British Airways przeprosiły za pomyłkę. Chodzi o to, że samolot, który miał rozkładowo polecieć do Düsseldorfu w Niemczech, wylądował w szkockim Edynburgu. BBC informuje, że najprawdopodobniej załoga, która przyszła do pracy, błędnie zasugerowała się dokumentami z poprzedniego dnia. Pasażerowie nie kryli zaskoczenia, kiedy po wylądowaniu piloci powitali ich w Edynburgu. Jak podano, pasażerowie po niezamierzonym postoju dolecieli do Düsseldorfu. Na miejscu byli z niespełna 4-godzinnym opóźnieniem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport i Jan Kałucki. Francuzi, a więc piłkarscy mistrzowie świata, nie dali najmniejszych szans Islandii. Trójkolorowi wygrali 4-0 i przewodzą w grupie H eliminacji Mistrzostw Europy. W innych meczach Andora przegrała z Albanią 0-3, a Turcja pokonała Mołdawię 4-0. Do gigantycznej niespodzianki doszło natomiast w Lizbonie. Portugalia, a więc mistrz Europy, jedynie zremisował z Serbią 1-1. Warto zaznaczyć, że w pierwszej połowie z boiska musiał zejść Cristiano Ronaldo, który doznał kontuzji mięśnia uda. Ciekawie było w Podgoricy, gdzie Czarnogóra mierzyła się z Anglią. W 18 minucie piłkarz Legii Warszawa, Marko Wesowicz, uradował kibiców gospodarzy, ale potem bramki zdobywała już tylko czwarta drużyna świata. Anglia wygrała 5-1, a Luksemburg przegrał z Ukrainą 1-2. Jutro kolejne mecze, ale obok seniorskich drużyn swoje spotkania rozegrają młodzieżówki. Nasza reprezentacja do lat 19 zagra w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy ze Szwajcarią, reprezentacja do lat 20 zagra z Niemcami, a nasze bezpośrednie zaplecze kadry A, czyli ekipa do lat 21, podejmie Serbię. Nie milknął jednak echa wczorajszego występu podopiecznych Jerzego Brzęczka. Polska wygrała 2-0 z Łotwą, ale gra naszej drużyny pozostawiła wiele do życzenia. Były selekcjoner reprezentacji Polski, Jacek Gmoch, ma nadzieję, że wkrótce to się zmieni. Trzeba się skoncentrować nad jedną rzeczą. Mając taki potencjał, co my możemy grać? W jaki sposób, żeby jak najlepiej wykorzystać ten potencjał, który już nie jest mały, jeśli chodzi o polską reprezentację. Taka trójka jak Lewandowski, Milik i Piątek zazdroszczą nam, że takich zawodników mamy. Tylko teraz skomponować, zrobić z tego drużynę. No ale to jest rola trenera. Teraz koszykówka. Polska mimo wstępnego zainteresowania organizacją Mistrzostw Europy w 2021 roku nie będzie gospodarzem tego turnieju, bo nie wysłała aplikacji. Dziś poznaliśmy kandydatów. To Czechy, Estonia, Niemcy, Gruzja, Węgry, Włochy i Słowenia. I na koniec tenis. Łukasz Kubot i Marcelo Melo grają w turnieju ATP w Miami. Polsko-brazylijski debel gra przeciwko Argentyńczykowi Guido Pei i Portugalczykowi João Sousy. Trwa pierwszy set na tablicy wyników 4-4. Natomiast w turnieju singlistów Roger Federer awansował do najlepszej szesnastki. Szwajcar pokonał Serba Filipa Krajnowicza 7-5-6-3. W tej chwili w turnieju WTA Karolina Woźniacka gra z Suwej Szejch. Pierwszego seta wygrała zawodniczka z Tajwanu 6-3. W drugim lepsza była już Dunka polskiego pochodzenia 7-6. Trwa trzecia partia. Suwej Szejch nieoczekiwanie prowadzi 3-0. Tej nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami, może przelotnie popadać, a miejscami oprócz deszczu spadnie też śnieg. Poza tym możliwe burze. Na termometrach tej nocy od minus 2 do 2 stopni. Podobna pogoda będzie też nam towarzyszyć jutro w ciągu dnia. Z tym, że na termometrach zobaczymy od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Na początku audycji chciałabym, żebyśmy przez chwilę, ale bardzo uważnie, kogoś razem posłuchali. Adults keep saying that we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you were in a crisis. I want you to act as if the house was on fire, because it is. To Greta Thunberg, 16-letnia już Szwedka, która nazywa sama siebie klimatyczną aktywistką z zespołem Aspergera. No tak właśnie wzywała nas dorosłych do działania jakiś czas temu. 15 marca do działania wezwali nas młodzi ludzie z 98 krajów na całym świecie, bo w tylu miejscach odbył się młodzieżowy strajk klimatyczny. Już za chwilę dwoje reprezentantów młodzieżowego strajku klimatycznego pojawi się w studiu, a w drugiej części godziny wychowawczej o edukacji cyfrowej, no bo za nami 21 marca Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Thank you. wszyscy są, nikt tam nie zostanie. Silnik kryczy, wszystko drży, wreszcie sen się ziszcza. Czas odnaleźć nowy dom, pozostawić kliszcza. Już za chwilę zniknie za plecami stara matka Gea. Ciemna odchłanie się nam nareszcie, ulgę odciążenia. Neptun, Uran, Saturn, Mars, Merkury, Jowisz, Wenus, Ziemia. Feniks, Orion, Lucja, Centaur, Hydra, Pegas, Andromeda. W studiu zapowiadanych dwoje młodych ludzi, Julia Barbasiewicz i Dominik Słowiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteście z różnych szkół, połączyła was sprawa, o której ja już wspomniałam, więc nie będziemy ukrywać, nie będziemy robić jakiejś zagadki, to młodzieżowy strajk klimatyczny. Ale zanim przejdziemy do tematu, chciałabym, żebyście przedstawili się, parę słów powiedzieli o sobie. Która klasa? Może? Julia, zacznijmy od ciebie. Ja jestem z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza i chodzę do drugiej klasy. Uh-huh. A ty, Dominiku? Ja chodzę do Wielokulturowego Liceum Humanistycznego imienia Jacka Kuronia na Pradze. I w tym momencie jestem w drugiej klasie. Uh-huh. Dzieci i ryby głosu nie mają. Zadajecie temu kłam. To nieprawda, że tak jest. Tak, mówimy, że dzieci i ryby mają głos, ponieważ nasz głos się liczy i zwłaszcza w tej debacie na temat klimatu jest bardzo istotny. Mhm. Jak to się zaczęło z tym strajkiem? No, wspomniałam już gdzieś Gretę Thunberg tutaj, tą 16-letnią Szwedkę, która sama zaczęła strajkować jako pierwsza. No a u was, jak to się zaczęło, że dołączyliście do niej? No, Greta miała takie swoje przemówienie na COP24, gdzie wezwała po prostu resztę szkół na całym świecie do strajku. I po prostu niektóre z tych szkół odpowiedziały na strajk. Nasza koleżanka Aga Tutak właśnie pomyślała o takim po prostu ruchu, który można byłoby zrobić w Polsce, zaczynając od Warszawy. i po prostu zrobiliśmy strajk ostrzegawczy w piątek bodajże, wydaje mi się, że to było. To był piątek. I później zaczęliśmy po prostu się ze sobą komunikować. Widzieliśmy te posty na Facebooku, że młodzieżowy strajk klimatyczny, staraliśmy się też o tym rozmawiać ze znajomymi. No i to tak zaczęło ewoluować, że faktycznie zaczęliśmy się spotykać, rozmawiać i kontaktować też z innymi osobami z innych szkół, z innych miast. Tak, to też było tak, że bardzo dużą rolę odegrały te znajomości, to znaczy w moim przypadku na przykład jakby dołączyłam do strajku i do jego organizacji, ponieważ Tytus, kolega z mojej szkoły, był w to bardzo zaangażowany i zachęcał i powiedział nam dokładnie, o co chodzi. No i tak to się u mnie zaczęło. Mhm. No i ilu was jest? Macie jakoś się policzonych w Polsce? To znaczy, na samym strajku w Warszawie było około 7 tysięcy osób. W całej Polsce wydaje mi się, że 30 około tysięcy. Tak, ale do samej organizacji zaangażowanych jest przynajmniej w Warszawie, myślę, że około 60 osób na chwilę obecną. Z tego, co czytałam, organizowaliście się mniej więcej od stycznia. Jeżeli to nieprawda, to proszę zaprzeczajcie. Organizowaliście się mniej więcej od stycznia, zorganizowaliście strajk w piątek. No i co dalej? Co teraz się dzieje u was? W tym młodzieżowym strajku klimatycznym. Zastanawiamy się, jaką formę aktywności możemy w tym momencie przyjąć. Więc myślimy oczywiście nad spotkaniami z naukowcami, którzy są, jeżeli chodzi o klimat, o wiele bardziej kompetentni niż my, czyli jakąś taką edukacyjną przestrzeń chcielibyśmy jakoś zaktywizować. Na pewno myślimy jeszcze nad oczywiście innymi demonstracjami. Teraz tylko jest pytanie i to się w tym momencie odbywają rozmowy w naszym ruchu i na naszych spotkaniach, jaką formę ma to przybrać. I też kiedy dokładnie, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby nasze postulaty znalazły się w programach wyborczych europosłów i w przyszłości posłów do naszego parlamentu. Dlatego chcemy się właśnie wstrzelić z naszymi strajkami, z naszymi postulatami w te daty, żeby jak najbardziej zwrócić uwagę na problem. Po prostu chcecie być skuteczni. A jakie to są postulaty? No mamy postulat o edukacji. Edukacja w szkołach, zwłaszcza, może nie zwłaszcza, ale w Polsce na pewno nie jest wystarczająca, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli w ogóle jest. W podstawie programowej właściwie nie ma nic. A jest to, jakby sprawa klimatu jest naprawdę wielowątkowa. Tutaj mówimy o chemii, fizyce, biologii, historii i jakichś takich naukach społecznych. Chcielibyście usłyszeć o tym na lekcjach od nauczycieli. Uważacie, że jest to niezbędne? Tak, tak. I też uważamy, że jeżeli uczymy się o rewolucji przemysłowej na historii, to powinniśmy się też uczyć o tym, jakie ma skutki. I powinniśmy się uczyć o tym, że zmiany klimatu dotyczą nas wszystkich i swoje skutki będą miały w ciągu najbliższych kilkunastu lat, a nie słyszymy o tym w szkołach. No dobrze, to jeden, pierwszy. Kolejne. Drugi to jest taki właśnie troszeczkę bardziej społecznościowy, bym powiedział, postulat, czyli w ogóle o tym, jak wyglądają nasze szkoły. Na stołówkach, w wielu stołówkach w Polsce korzysta się z plastikowych sztućców. W stołówkach gotuje się obiady z dużą ilością mięsa czy z olejem palmowym. Nie ma też żadnych jakichś takich form na przykład odnawialnej energii, co można byłoby zrobić w szkołach jako na przykład projekt, tak, że wyjdziemy na dach i zobaczymy, jak wyglądają panele słoneczne, troszeczkę się pouczymy o tym, jak działają. Chodzi po prostu o to, żeby szkoła dawała nam jakiś wzorzec, taki, w którym będziemy też znajdywali alternatywy do tego, co jest dzisiaj, no i które będą dla środowiska i dla klimatu pożyteczne. W tym momencie tego nie ma. I to jest wokół szkoły. Julia, chciałaś jeszcze coś dodać? Tak, to znaczy oprócz tego nasz bardzo ważny postulat jest taki, żeby politycy przyjęli jako podstawę swoich działań i nie mówię tylko o politykach w Polsce, ale w ogóle politykach na całym świecie, raport organizacji IPCC, który jest jakby brutalną prawdą o tym, jak wyglądają zmiany klimatyczne i o tym, co nas czeka, a nie zmanipulowaną przez interesy rządzących z różnych krajów fikcją. No dobrze, to ja kibicuję, kochani, walczycie również za nas. A jak do tego, do waszego strajku podeszli wasi nauczyciele? No ja jestem w takiej dosyć specyficznej szkole, gdzie mamy bardzo dobry kontakt z nauczycielami i nauczycielkami. Oczywiście poinformowaliśmy ich, że pewnie nikogo nie będzie na lekcji, więc oni po prostu się na to przygotowali. Zobaczyli, kto przyjdzie i po prostu zrobili okrojone lekcje. Mhm. A czy wasi rodzice są z was dumni? Powiedzcie, jak to jest, Julia? Moi rodzice na początku byli sceptyczni, ale prowadzimy od momentu, w którym się zaangażowałam, długie rozmowy na ten temat. Bardzo nie chcą, żebym uległa jakiejś manipulacji albo wchłonięciu przez jakiś większy interes. Mm-hmm. Ale no myślę, dobrze, że... a jakie to są zagrożenia? Powiedz mi, o jakich zagrożeniach rozmawiacie z rodzicami? Na przykład o tym, że nasz strajk może być wchłonięty właśnie przez inne organizacje, które będą miały w tym jakiś swój cel. Mm-hmm. Moi rodzice niepokoją się, że my możemy nie dać rady zwyczajnie oprzeć się czemuś takiemu i że możemy jako młodzież stać się ofiarą właśnie kogoś, kto cynicznie będzie próbował nas wykorzystać. Mm-hmm, dla swoich interesów. Tak. No dobrze, a Dominik, u ciebie? Moi rodzice są dumni? Nie wiem, czy są dumni. Nigdy nie zadałem im takiego pytania, ale wspierają mnie w tym, co robię. Proszą mnie, żebym wysyłał im zdjęcia ze strajku, pogratulowali, że udało się coś takiego zorganizować i wspierają właściwie jakąkolwiek taką aktywność społeczną, zarówno mnie, moją, jak i mojego brata. Chociaż nie wiem, jaki jest właściwie ich stosunek do klimatu, bo rzadko bywam w domu. No dobrze, młodzież wyszła na ulicę w 98 krajach. Co wy sobie o tym myślicie? Czy czujecie siłę? Czy wierzycie, że naprawdę wy jako to nowe pokolenie, dopiero wchodzące w dorosłe życie, możecie coś zmienić tak naprawdę? Po tym wszystkim to wam dało siłę? Wierzycie, że zmienicie ten świat? Julia się szykuje do odpowiedzi. Ja na początku bardzo czułam tę siłę, zwłaszcza po piątkowym strajku, kiedy było nas mnóstwo na ulicach Warszawy i nie tylko. Natomiast z czasem, im bardziej jestem zaangażowana w organizację kolejnych działań, tym bardziej jestem też przerażona faktem, że tak naprawdę nasze działania mogą zwyczajnie nie dotrzeć do grupy docelowej. Czyli? No, ale, do rządzących, do wielkich koncernów, do ludzi, którzy mają władzę i nie robią nic ze zmianami klimatycznymi. Ale wydaje mi się, że w tym przypadku idealizm i wiara w to, że może nam się jednak udać, jest jedyną słuszną postawą, ponieważ zwyczajnie nie mamy innego wyboru. Mm-hmm. I jeżeli tego nie będzie, jeżeli nie będzie takiej siły w nas, to upadnie. Mm-hmm. A nie o to nam wszystkim chodzi. Dominik, masz tę moc? Tak, jak najbardziej. Może nie ja, ale mm-hmm. my ją mamy. Jako zbiorowość, jako jakieś społeczeństwo, bo jednak osoby, które się uczą, są młode i do nich będzie należała przyszłość, to jest jakoś dosyć wyróżniona grupa. A czy czujecie to, że nie jesteście tylko tu w Polsce, tylko tu w Warszawie, że to nie są tylko ci znajomi, mm-hmm. tylko że gdzieś tam łączy was taka płaszczyzna, no oczywiście jest łatwo, internet i tak dalej, ale że gdzieś to nie jest tak, że my tutaj w Warszawie i nasza grupa przyjaciół, tylko to tak poziomo się wszystko rozkłada. Znaczy, mnie czasami mam takie myśli, że być może jesteśmy tylko małą grupką, która stara się coś zrobić i być może nie będzie miała wpływu na nic. Mhm. Ale bardzo często sobie i szybko dosyć uprzytamniam, że jesteśmy naprawdę na całym świecie. Nie ma kontynentu, w którym nie byłoby strajku. Naprawdę ogromna ilość krajów się w to zaangażowała, tysiące miast, z tego co mi się wydaje. I po prostu ja wiem, że młodzi mają siłę, w ogóle wszystkie jakieś takie zbiorowości duże mają siłę i mają swój głos. Jedyny moment, który trzeba było przezwyciężyć i wydaje mi się, że go przezwyciężyliśmy w piątek, to zabranie tego głosu. Niekoniecznie czekanie, aż ktoś nam go da. My go sobie po prostu sami stworzyliśmy przestrzeń na to, żeby o tym mówić i wydaje mi się, że jesteśmy w tym skuteczni i też na pewno będziemy bardziej skuteczni. Bardzo mi się podoba to, co mówicie i jak mówicie. A czego oczekujecie od nas, dorosłych? Oczekujemy tego, że nie będziemy postrzegani jako jakiś ruch oporu wobec rządów. Mhm. Jakby nasze postulaty są globalne i chcemy być traktowani poważnie. niezależnie od naszego wieku. Chcemy, żeby to, co mówimy, było wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, które będą miały wpływ na naszą przyszłość, a od nauczycieli, od ludzi, którzy mają z nami styczność na co dzień, rodziców, oczekujemy wsparcia, ponieważ tak jak oni mieli możliwość wychować swoje dzieci w świecie, który funkcjonuje w miarę normalnie, tak my też chcielibyśmy mieć tę możliwość. I już tak powoli, przechodząc do końca naszej rozmowy, trochę z innej beczki będzie to pytanie. Kim chcecie zostać w przyszłości zawodowo? Tak się pyta dzieci, młodych ludzi, kim chcesz zostać? To teraz zacznę od Dominika. Kim chcesz być, Dominik? No ja siebie wyobrażam jako nauczyciela, bądź jakiegoś akademika. Bardzo się interesuję filozofią i historią i mam jakoś wrażenie, że praca na uniwersytecie mogłaby mi jakoś pomóc w takim rozwiązywaniu problemów, które bardzo mnie dręczą od miesięcy i nie za bardzo teraz znam na nie odpowiedź, ale też widzę, jak bardzo filozofia jest przydatna i takim pięknym jest nauką, czy raczej przedmiotem, bo ciężko w sumie tutaj mówić o filozofii, która jest bardzo chaotyczna jako nauce. I chciałbym po prostu jako nauczyciel, czy to w podstawówce i liceach, bo już gimnazjów nie ma, właśnie uczyć i pokazywać ludziom jakieś inne drogi myślenia, alternatywy, czy po prostu jakąś taką krytyczność. Mhm. Julia? Ja osobiście chciałabym zostać reżyserem teatralnym. Teatr jest moją pasją od, myślę, że zdałam sobie z tego sprawę jakieś 2 lata temu i wbrew pozorom samo aktorstwo, w które w tym momencie się angażuję, nie jest chyba jednak dla mnie tym wymarzonym zawodem, ale faktycznie reżyseria, działanie w teatrze, wiedza o teatrze to mnie niesamowicie fascynuje i wydaje mi się, że teatr jest najbliższą mi ze wszystkich sztuk wizualnych. Mm-hmm. No tak, ale strajkujecie po to, żeby to było możliwe, prawda? Tak, zdecydowanie bez jakichś działań, które by zatrzymały zmiany klimatyczne powodowane przez człowieka, nasza przyszłość nie będzie wyglądać tak, jak sobie wymarzyliśmy. I to też mówimy na strajku i mówimy to głośno. Nasza przyszłość, nasza złość. Bardzo wam dziękuję za to, że przyszliście do audycji, że przyjęliście zaproszenie Godziny Wychowawczej. Julia Barabasiewicz i Dominik Słowiński, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, to nasi pierwsi goście w Godzinie Wychowawczej. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Jak tak na was patrzę, to przestaję się martwić o przyszłość. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za ten strajk i za obecność w studiu, a już za chwilę w Godzinie Wychowawczej kolejni goście, no i też będzie w szkole, tym razem do szkoły wejdziemy. Tak jak z Julią i z Dominikiem wyszliśmy ze szkoły strajkować, to z kolejnym gościem do szkoły wejdziemy. Now I can keep you, Mama. besides you care. So get down, down here beside me. Are you going nowhere? No, I won't hurt you, mama, but it's getting so zapowiadany gość jest w studiu, Katarzyna Górkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Koordynatorka Olimpiady Cyfrowej. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Tak. Ja mówiłam przed chwilą, że tak jak przy młodzieżowym strajku klimatycznym ze szkoły wychodziliśmy, tak teraz do szkoły wejdziemy. Ponieważ 21 marca obchodziliśmy Dzień Nowych Technologii w Edukacji, No i ja tu mam parę wątpliwości. Po pierwsze, co to są nowe technologie w edukacji? Bo pomyślałam sobie, że dla uczniów to te technologie nie są nowe zupełnie, bo to oni urodzili się tak już. Tak, są wrodzone. Wrodzone te nowe technologie. Proszę powiedzieć dwa słowa o nowych technologiach w edukacji. Nowe technologie w edukacji w takim najbardziej oczywistym wydawałoby się ujęciu, no to jest ten cały sprzęt, który szkoła... Komputery. Bądź, tak. Komputery, ale też tablice multimedialne. Aha. Teraz wielki program przyłączania wszystkich szkół do światłowodu, bo to jest nieustanny problem polskich szkół, że nie ma dostępu do sieci w szkołach. I dopiero teraz sobie z tym radzimy. Internetu? Nie ma internetu w szkołach? To znaczy, jeżeli jest, to jest takiej jakości, że jest tylko na kablu, nie ma Wi-Fi i jest bardzo marnej jakości. Rozumiem. Tak, więc to jest faktycznie jakby problem, z którym się szkoły polskie cały czas mierzą i on jest teraz rozwiązywany, więc jakby już jest lepiej. No więc nowe technologie w edukacji to jest właśnie pomysł na używanie tych narzędzi nowych, technologicznych w procesie uczenia, ale to jest taki temat, który jest cały czas dużym wyzwaniem dla polskiej szkoły. Ja myślę o nowych technologiach nie tylko w edukacji, tylko w ogóle w życiu młodych ludzi, tak jak pani powiedziała, że oni się już jakby urodzili w momencie, kiedy te technologie były, jako takimi zupełnie rozróżniają już w ogóle takiego świata cyfrowego i analogowego. To jest dla nich jedna rzeczywistość. Ważne jest dla nich, żeby mieć pod kontrolą to, czy są online, czy offline. I w świadomy sposób niejednokrotnie też jakby wyłączają ten świat online, ale nie rozróżniają tego jako dwa osobne światy, tak jak nasze pokolenie trochę o tym myśli. Tak, jest zupełnie inaczej w głowach. No i to, co powiedziała pani, zanim weszłyśmy do studia, że to jest trochę tak, że jeżeli rodzice i nauczyciele chcą być przewodnikami dla dzieci w świecie tym naszym, analogowym, rzeczywistym, no to tym bardziej powinni być przewodnikami w świecie cyfrowym. Dokładnie, bo nam się czasem tak wydaje, że właśnie dzieci urodziły się, dzisiejsze pokolenie uczniów urodziło się w świecie, w którym już te technologie były, więc że oni niejednokrotnie są bardziej biegli w ich obsługiwaniu. Faktycznie dzieci, jeżeli mają dostęp do nowoczesnych sprzętów, bardzo szybko łapią taką podstawową nawigację, obsługę, ale to nie znaczy, że rozumieją ten świat i potrafią w tym świecie w taki sposób świadomy, krytyczny, odpowiedzialny i bezpieczny dla siebie funkcjonować. I to jest zadanie dla nas, żeby im w tym pomóc, żeby ich tego nauczyć. No dobrze, szkoła to robi? W sposób systemowy niestety nie. Nie mamy takiego przedmiotu jak edukacja medialna i cyfrowa, który by kształtował takie kompetencje cyfrowe, które właśnie przekładają się na umiejętność poruszania się po tym świecie. Oczywiście jest całe mnóstwo świetnych nauczycieli, które ten świat cyfrowy zna i rozumie. I oni wtedy są takimi przewodnikami dla swoich uczniów. Ale w sposób systemowy ten problem niestety nie jest rozwiązany. Gdzieś w różnych miejscach, w podstawach programowych są te kompetencje rozproszone, ale nie traktuje szkoła uczenia właśnie tych kompetencji jako jakiegoś priorytetu. O czym szkoła powinna mówić młodym ludziom? Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to bezpieczeństwo w sieci. Tak, bo to jest to, co nam się tak w najbardziej oczywisty sposób wyświetla. Ale to też nie jest moim zdaniem najfajniejsze skojarzenie, chociaż wiem, że wszyscy je mamy, no bo to od razu nas ustawia w takiej pozycji, że ten świat jest niebezpieczny i że musimy dzieci chronić, prawda? Znaczy, no tak samo też możemy myśleć w ogóle o świecie tym też analogowym, że jest niebezpieczny i że naszą dorosłych opiekunów, nauczycieli, rodziców rolą jest chronienie dzieci przed niebezpieczeństwem tego świata. No jest to jedna z ról, ale nie chciałabym myśleć i mówić o tym, że to jest ta pierwsza, podstawowa i najważniejsza. Myślę, że ta pierwsza, podstawowa, najważniejsza to jest taka pokazać, jaki ten świat potrafi być inspirujący, ciekawy i jak wiele można w nim się nauczyć, dowiedzieć, tworzyć ciekawych rzeczy. Więc ja bym tak te akcenty w ten sposób rozłożyła. Okej, gdzie szukać, dokąd pójść? Tak. No tak jak mówimy o świecie, tak dokładnie jak opowiadamy o świecie. Dokładnie tak. W ogóle wydaje mi się, że właśnie jakby warto myśleć o świecie cyfrowym, tak bezpośrednio przekładając sobie analogię na świat realny, rzeczywisty, bo te światy nie są od siebie aż tak bardzo różne. świat cyfrowy rządzi się takimi prawami, że jest szybszy w reakcji, szybszy w zasięgu i w dostępie. Więc jeżeli coś się wydarzy w świecie analogowym, to niekoniecznie jest wielu świadków tego, niekoniecznie jakby konsekwencje tego potem mogą mieć taki duży zasięg. W świecie cyfrowym to jest ta różnica i to faktycznie też pewnie dlatego mówimy o tym bezpieczeństwie, bo jakby konsekwencje tego, co się dzieje w świecie cyfrowym, mogą być znacznie większe, bardziej znaczące niż konsekwencje w świecie analogowym. Jeżeli nie robi tego szkoła tak do końca, powiedziała pani, że nie ma takiego przedmiotu, no nie ma tego systemowo rozwiązanego, nie jest wprowadzona edukacja cyfrowa, to co mogą robić rodzice? Rodzice mogą starać się sami być takimi świadomymi przewodnikami po cyfrowym świecie. Po pierwsze, żeby być świadomym przewodnikiem, trzeba samemu być świadomym użytkownikiem. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No, myślę, że jest całe mnóstwo takich materiałów w sieci, które mogą być dla rodziców cenne. Tak jak się przedstawiałam, na początku jestem koordynatorką Olimpiady Cyfrowej i naszym partnerem strategicznym jest Samsung. I Samsung faktycznie zajmuje się w taki zorganizowany, systemowy sposób właśnie wzmacnianiem kompetencji medialnych i cyfrowych Polaków. Tak mówiąc bardzo szeroko. Między innymi wspiera naszą Olimpiadę Cyfrową, ale też ostatnio przygotowali taką publikację dla rodziców właśnie o tym, jak być przewodnikiem dla swojego dziecka po cyfrowym świecie. I tą publikację bardzo polecam. Ona jest w dużej mierze autorstwa Karoliny Żelazowskiej, która jest nauczycielką, edukatorką, współpracującą i z naszą fundacją, i również z różnymi innymi organizacjami, które właśnie tymi kompetencjami medialnymi i cyfrowymi się zajmują. Więc to na przykład jest taki pierwszy trop, który mi przychodzi do głowy, ale zapewne jest ich znacznie więcej. Jakie hasło w wyszukiwarkę wrzucić zatem? Generalnie, jeżeli rodzic chce dowiedzieć się czegoś, jak zostać dobrym przewodnikiem. To myślę, że dokładnie tak bym nawet zadała to pytanie w przeglądarce. Jak być przewodnikiem po świecie cyfrowym dla swojego dziecka albo dla swojego ucznia? Porozglądać się wtedy można. My też jako fundacja prowadzimy taki bardzo duży serwis, który nazywa się edukacjamedialna.org.pl. I to jest serwis, on jest przygotowany dla nauczycieli, ale myślę, że rodzice też tam znajdą całe mnóstwo ciekawych materiałów. Mamy tam ponad 250 scenariuszy właśnie zajęć z edukacji medialnej i cyfrowej. One są tam ułożone podstawą programową i poziomami edukacyjnymi i tematycznie oczywiście, więc każdy, kto chciałby tak zgłębić określony temat, może zajrzeć choćby do tych materiałów, bo te scenariusze zawierają... Każdy z nich zaczyna się taką dużą pigułką wiedzy i różnymi odnośnikami na zewnątrz, więc choćby nawet w tym naszym serwisie też bardzo dużo rzeczy można znaleźć. No dobrze, Olimpiada Cyfrowa już padła, to teraz o niej. Dwa albo nawet trochę więcej słów. Czym ona jest? Bo jesteśmy już na drugim etapie. Jesteśmy... Tak, na samym końcu drugiego etapu, za moment ogłosimy wyniki. I już za niecały miesiąc, finał. Olimpiada Cyfrowa to jest konkurs, który posiada certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej, więc jest właśnie taką interdyscyplinarną szkolną olimpiadą dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych, czyli dzisiejszych liceów, szkół branżowych i techników. I to jest konkurs interdyscyplinarny, bo tak jak już rozmawiałyśmy, nie ma takiego przedmiotu jak edukacja medialna bądź też cyfrowa w szkołach, który właśnie ma za zadanie wyłonić tych młodych ludzi, którzy najsprawniej, najbardziej świadomie, ale też najbardziej kreatywnie po tym cyfrowym świecie potrafią się poruszać. Jakie jest zadanie? Bo jak jest olimpiada, to musi być zadanie. Tak. Mamy kilka etapów, jak każda taka olimpiada. Więc pierwszy etap jest taki trudny i surowy, bo to jest etap po prostu testu online'owego. Udało nam się zgromadzić dużą liczbę uczestników olimpiady, więc też potem musimy dokonać selekcji i ten test jest właśnie tym pierwszym krokiem. W tym roku, na tym pierwszym etapie wzięło udział prawie 2600 uczniów z całej Polski. Im się wszystkim wydaje, że wszystko wiedzą, czy tak, nie? Tak, wydaje jest? Im się, że wszystko tak wiedzą, a potem się okazuje, że to jednak jest znacznie trudniejsze. To jest też ciekawe, to jeszcze też o tym, a propos tego, o czym rozmawiałyśmy chwilę temu, że do olimpiady zgłasza się bardzo wielu chłopców, znacznie mniej dziewcząt. Co to znaczy wiele, znacznie? No, 1/4 albo nawet mniej to są dziewczyny. Mhm. Więc zdecydowana jest ta dysproporcja. I też bardzo wielu z tych młodzieńców to są uczniowie klas informatycznych, technicznych i oczekują, wydaje im się, że to będzie właśnie konkurs, który będzie sprawdzał takie umiejętności informatyczne. A informatyka i kompetencje cyfrowe to też nie zawsze to samo. Mhm. I to właśnie jak opowiem o tym, co robimy na drugim etapie, to będzie to wyraźnie widać. Na drugim etapie w tym roku mieli uczestnicy za zadanie przygotować projekt kampanii, która będzie taką zbiórką publiczną funduszy w internecie na wymyślony przez siebie cel. I mieli przygotować wszystkie materiały, które można by na taką platformę, na której środki można zbierać, żeby już były gotowe, żeby można było uruchomić taką kampanię w każdym momencie, bo już wszystko mają, czyli zdjęcia, grafiki, odpowiednie teksty, odpowiednie informacje tam przy tych progach, że jeżeli dasz mi 50 zł, to dostaniesz w zamian to i to i tak dalej, i tak dalej. Teraz właśnie kończymy oceniać te prace i lada moment ogłosimy wyniki. Z kolei w zeszłym roku mieli przygotować cykl filmów, które załadują na YouTube'a i w tych filmach miała się pojawić jakaś właśnie taka spójna narracja, spójna historia na też wybrany przez nich temat. Przygotowywali też artykuły do Wikipedii, czyli musieli znaleźć te informacje, napisać, przetworzyć. To po pierwsze pokazuje, co można ciekawego, dobrego, interesującego, rozwijającego zrobić z tym cyfrowym światem, z tymi narzędziami. Mhm. Po drugie też pokazuje miejsca, do których warto potem zajrzeć. Dokładnie tak. Tak, bo te wszystkie miejsca, o których mówię, to są takie miejsca, które w tym momencie w sieci też zresztą są bardzo, bardzo licznie odwiedzane, bo wśród polskich nastolatków właśnie YouTube jest najpopularniejszym portalem internetowym. No tak, ale zerkają również ale właśnie, na można tam znaleźć streamy. Dokładnie, właśnie. Można tam znaleźć bardzo różne treści. No i znowu, te kompetencje cyfrowe, które polegają na takim świadomym i krytycznym poruszaniu się po tym cyfrowym świecie, to jest właśnie również umiejętność znalezienia ciekawych, wartościowych rzeczy, na przykład na YouTubie. Bo jest tam cała masa bardzo interesujących rzeczy, no tylko trzeba umieć je odnaleźć, prawda? Ja to też z perspektywy osoby dorosłej, bo ja z racji tej audycji jakiś czas temu miałam rozmowę właśnie o tym, co na YouTubie się dzieje i dla mnie YouTube był tylko miejscem, w którym można obejrzeć teledyski na przykład. Tak, bo kiedyś tak rzeczywiście było. Także tu apel do rodziców, jeżeli chcemy być przewodnikami dzieci, może warto. No dobrze, co tam znaleźć, czego poszukać? Pani Jest Katarzyna? Całe mnóstwo bardzo ciekawych kanałów edukacyjnych. Takich, dzięki którym można się po prostu uczyć. Znaczy, jeżeli mam problemy z jakimś konkretnym przedmiotem, znajdę na YouTubie prawie na pewno film edukacyjny, w którym ktoś mi wytłumaczy konkretny problem, z którym się borykam, czy z matematyki, czy z biologii, czy z chemii, czy z jakiegokolwiek innego przedmiotu. I nie mówię właśnie o szukaniu czegoś, co będzie ściągą, tylko czegoś, co może być takim wsparciem zamiast korepetytora na przykład. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to są te wszystkie tematy, które się wiążą z rozwijaniem naszych pasji. Powiedziała pani o teledyskach. Właśnie kiedyś się oglądało teledyski na YouTubie i to też było związane właśnie z pasjami, z fascynacjami muzycznymi. Teraz można na YouTubie też znaleźć bardzo wiele takich młodych twórców, którzy tworzą swoje własne projekty artystyczne i właśnie na YouTube je wrzucają. Są tacy twórcy, którzy tworzą po prostu filmy, które publikują na YouTubie. To są młodzi ludzie. I one też często są całkiem ciekawe i całkiem wartościowe. No i YouTube jest też takim miejscem, w którym wielu internautów dzieli się opiniami na różne tematy, więc też można właśnie na przykład sprawdzić, kto coś uważa na temat jakiegoś produktu najzwyczajniej w świecie. No tak, warto poznać ten świat, w którym nasze dzieci są zanurzone po uszy. Ale wracając do Olimpiady Cyfrowej, komisja właśnie ocenia te prace, które się zakwalifikowały do drugiego etapu. Jaki obraz młodych ludzi wyłania się z tych prac? Są fantastyczni? Są bardzo, bardzo po pierwsze zaangażowani społecznie w swoje lokalne sprawy. I to było dla nas dużym zaskoczeniem, że aż tak wiele prac pających problemów takich lokalnych i szkolnych. Jest na przykład praca, w której uczestnik planuje zbiórkę na szafki szkolne, ponieważ szkoła jest niedoinwestowana, więc borykają się z takim problemem, że nie mają gdzie zostawiać książek, zeszytów, ale też tam nawet jest taki problem z okryciami wierzchnimi i butami, że też jakby nie do końca jest na to wystarczająco miejsca i to jest duże utrudnienie w ich codziennym funkcjonowaniu. Więc począwszy od takich problemów, są ale które zaradni. Też są zaradni i też biorą odpowiedzialność. Mogliby powiedzieć, że to przecież sprawa dyrekcji szkoły, czyjaś tam, nie, jakby chcą się tym zająć, prawda? Jest to dla nich jakoś uciążliwe i są gotowi wziąć odpowiedzialność za to. Jest też dużo, poza właśnie takimi lokalnymi tematami, jest też dużo pomysłów właśnie na rozwój własnych pasji. Począwszy od podróży, ale też nietypowo, bo na przykład jest taka praca, w której uczestnik bądź też uczestniczka chce pojechać do Korei, ale w taką właśnie podróż reporterską, po to, żeby dowiedzieć się, jak tam naprawdę jest, bo to, co wiemy, jest bardzo szczątkowe. Więc ewidentnie wynika to właśnie z jakiejś fascynacji światem, ciekawości i taką chęcią dowiedzenia się, jak jest naprawdę. Tak myślę jeszcze na gorąco, jakie jeszcze tam są ciekawe prace, ale właśnie jest dużo takich prac, to kilka nam się takich powtórzyło, co też pokazuje zainteresowania młodych ludzi na wyprodukowanie gry. Ale nie gry komputerowej, tylko gry analogowej. Mhm. Tak jak teraz jest moda na planszówki, no oni mają pomysły na swoje własne planszówki, które chcieliby zrealizować. Ale są też takie właśnie, ktoś chce nagrać płytę, jest kilka osób, które chce napisać książkę, więc jakby czują się też młodymi twórcami, którzy chcieliby móc te swoje pasje realizować. I to umożliwia świat cyfrowy. No dobrze, ocena prac, teraz drugi etap. Co dalej? Jaki harmonogram Olimpiady Cyfrowej? Teraz jesteśmy równolegle do sprawdzania prac w gorącym okresie przygotowań do finału. Ten finał będzie 12 i 13 kwietnia. Pierwszego dnia spotkamy się w Kolegium Civitas, czyli w Pałacu Kultury. Kolegium Civitas jest jednym z partnerów Olimpiady i finansuje nagrody w postaci indeksów. I na 12 piętrze Pałacu Kultury odbędą się rozgrywki finałowe między uczestnikami i uczestniczkami. A potem kolejnego dnia, czyli 13 kwietnia, to jest sobota, bardzo gorąco zapraszamy wszystkich nauczycieli i edukatorów, którzy właśnie chcieliby wzmocnić swoje kompetencje cyfrowe i dowiedzieć się, jak potem mogą wzmacniać je ze swoimi podopiecznymi, ze swoimi uczniami, uczennicami, bo od godziny 10 przygotowaliśmy cały taki blok warsztatowy właśnie dla nauczycieli. I potem po południu, po tych warsztatach, będzie taka uroczysta gala, na której ogłosimy wyniki, wręczymy nagrody, ale też wysłuchamy trochę mądrych, inspirujących osób. Zaprosiliśmy Szymona Hołownię, który właśnie opowie nam, jak nowe technologie i taką umiejętność poruszania się po świecie cyfrowym wykorzystywać do robienia mądrych, dobrych rzeczy. Bo właśnie ta jego działalność charytatywna i fundacje dwie, które prowadzi, w dużej mierze są oparte o działalność w internecie. Poza tym zaprosiliśmy Michała Leksińskiego. To jest człowiek, który właśnie jest jednym z twórców jednej z platform takich crowdfundingowych, ale poza tym był też rzecznikiem prasowym Polskiej Wyprawy na K2. Więc też jest taką osobą, która właśnie zanurzona w tym świecie nowych technologii, w tym pracuje, ale właśnie nie jest informatykiem, programistą, tylko wykorzystując te technologie realizuje swoje pasje. To jeszcze strona www na zakończenie, gdzie można znaleźć wszystkie informacje. Olimpiadacyfrowa.pl. Bardzo prosto, bez żadnych kropek, bez żadnych znaków. Olimpiadacyfrowa.pl i tam w zakładce finał jest cały komplet informacji, bo ja tutaj bardzo w skrócie powiedziałam o tych warsztatach na przykład, dokładnie informacja, jakie to warsztaty będą. I jest też formularz rejestracyjny i bardzo gorąco zapraszam wszystkich nauczycieli właśnie, żeby wziąć udział najpierw w tych warsztatach, a potem też w gali. Wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Ostatnim już gościem Godziny Wychowawczej była Katarzyna Górkiewicz, koordynatorka Olimpiady Cyfrowej z Fundacji Nowoczesna Polska. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Ja również bardzo Raz dziękuję. Jeszcze Katarzyna Pruchnicka, Edyta Kocęba. My słyszymy się w Godzinie Wychowawczej i spotkamy z państwem za 2 tygodnie. Thank you.